pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne, co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Zarząd PLL LOT i związkowcy mają wrócić jutro do rozmów. Gruzini wybierają prezydenta w ostatnich, bezpośrednich wyborach. Dar młodzieży dotarł w rejsie niepodległości do Hongkongu. Monitorujemy sytuację w LOT, ale w tej chwili nie widzimy potrzeby, by w jakiś nadzwyczajny sposób w tę sprawę wkraczać. Wszystko jest na dobrej drodze, by ten protest się zakończył, mówił rano w Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin był pytany o to, czy do gry wejdzie premier Mateusz Morawiecki i czy będzie potrzebna wymiana prezesa spółki. Przedstawiciele zarządu PLL LOT i związkowcy mają wrócić jutro o 8 do rozmów. Wśród postulatów związkowców jest nadal dymisja prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego. Związkowcy chcą też zmiany formy zatrudnienia. Nie chcą być zatrudniani na umowy B2B, czyli o samozatrudnienia. Wczoraj nad ranem po wstępnych negocjacjach zarząd LOT-u zadeklarował, że do pracy zostanie przywróconych prawie 70 osób zwolnionych za strajk, a także szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. To od jej zwolnienia rozpoczął się trwający 9 dni, a obecnie zawieszony protest. Przed nami długie rozmowy, mówiła wczoraj Monika Żelazik. Flagi na Białym Domu i innych budynkach amerykańskiej administracji opuszczone do połowy masztów do końca października. Zdecydował o tym prezydent Donald Trump na znak uroczystego oddania czci ofiarom wczorajszego ataku na synagogę w Pittsburghu. Według FBI w ataku na synagogę śmierć poniosło 11 osób, a 6 jest rannych. Zatrzymany w związku z atakiem 46-letni Robert Bowers usłyszał 29 zarzutów, w tym zarzut przestępstwa z nienawiści, 11 zarzutów użycia broni palnej w celu popełnienia morderstwa i również 11 zarzutów utrudniania kultu religijnego. Śledczy nie mają wątpliwości, że był to atak antysemicki. Potępił go m.in. prezydent USA Donald Trump. Nie można tolerować w Ameryce antysemityzmu oraz jakiejkolwiek formy religijnych bądź rasowych uprzedzeń. A sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że antysemityzm jest zagrożeniem dla wartości demokratycznych i pokoju. Na placu Świętego Piotra w Rzymie rozpoczyna się właśnie msza kończąca synod biskupów poświęcony młodzieży. 170 hierarchów i przedstawiciele młodych ludzi z całego świata obradowali w Watykanie od 3 października. Podczas mszy odczytany zostanie list biskupów do młodzieży. Obrady synodu zakończyło wczoraj głosowanie nad obszernym dokumentem końcowym. Przyjęto wszystkie 167 punktów. Najwięcej wątpliwości wzbudził punkt poświęcony moralności seksualnej i homoseksualizmowi. W dokumencie mowa jest o konieczności wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, traktowania ich po partnersku i podzieleniu się z nimi odpowiedzialnością za Kościół. Czytamy w nim, że wielu młodych ludzi odeszło od Kościoła, bo znaleźli w nim nie świętość, a przeciętność i zepsucie. 3 punkty poświęcono zdecydowanej walce z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Dokument mówi też o palącej potrzebie obecności kobiet w strukturach kościelnych wszystkich szczebli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 3 kandydaci mają realne szanse na fotel prezydenta Gruzji. Wybory trwają od 5 rano. Do wzięcia w nich udziału jest uprawnionych 3,5 miliona osób. Większość kandydatów opowiada się za zacieśnianiem współpracy z Unią Europejską i NATO. Maciej Ostrzemski. Według politologa Mamuki Araszidzego Gruzini od wieków dążyli do integracji z Zachodem i wybór ten jest historycznie uzasadniony. Zachód nam pomagał. Zachód zawsze nam pomagał materialnie i technologicznie, więc pojawiło się twarde przekonanie gruzińskiego narodu, że Zachód jest wyznacznikiem pomocy i bezpieczeństwa, a Rosja jest wyznacznikiem zagrożenia. Nam było wygodniej mieć do czynienia z katolickim Zachodem niż z niezrozumieniem ze strony naszych prawosławnych sąsiadów. I pojmaniem naszymi prawosławnymi sąsiadami. Według przedwyborczych sondaży największe szanse na zwycięstwo mają Salome Zurabiszwili, popierane przez rządzące ugrupowanie gruzińskie Marzenie i związani z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim, Dawid Bakradze oraz Grigou Waszadze. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec Hongkong, do którego dotarł już Dar Młodzieży w ramach Rejsu Niepodległości. Tomasz Sejwicz.

ten niedzielny poranek w audycji Piosenki bez granic. Zacznijmy od przypomnienia, że gdy Państwo czuli nieprzepartą chęć kontaktu z nami, to można to zrobić albo wysyłając krótką wiadomość tekstową, czyli SMS 71335, albo mailowo odezwać się, korzystając z adresu man@polskieradio.pl. Oto teraz już pierwsza piosenka z pierwszej przygotowanej przeze mnie na dzisiaj płyty. Don't Look Down to tytuł tego utworu. Stali i wytrwali słuchacze Piosenek bez granic i w ogóle może moich audycji mogą się nieco zdziwić, że pojawia się ten artysta w mojej audycji, ponieważ kiedyś pozwoliłem sobie na utyskiwanie trochę na jego obecność w pewnej formacji, ale od początku. Lindsey Buckingham, bo to on właśnie wystąpił, kiedyś włączył się razem ze Stevie Nicks do takiej grupy Fleetwood Mac, którą uwielbiałem w tym jej wcześniejszym wcieleniu. To bluesowe granie z wysp, to urzekło mnie Peter Green, różne inne takie historie, no i uzbierałem sobie tych płyt dużo. A potem po pewnym okresie takiej niepewności nagle wystrzelił Fleetwood Mac, ten drugi, ten już taki zamerykanizowany, ten, który płytą Rumors i innymi odniósł no po prostu kosmiczny sukces w świecie muzyki już nie bluesowej, ale w ogóle rozrywkowej, popu I pamiętam, że to był taki mój zawód, bo moja sympatia do bluesa została nagle przykryta tym ogromnym, gigantycznym wystrzałem w postaci innej muzyki. I trochę obwiniałem za to właśnie Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks, że zmienili styl, że wpłynęli na oryginalnych członków Fleetwood Mac, no i zrobiło się tak trochę bardziej popowo. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś zajmuje się muzyką, interesuje się tym, no to no nawet gdyby nie był do końca uszczęśliwiony, to nie może przeoczyć tak nieprawdopodobnego sukcesu. Poza tym muzycznie to było wszystko bardzo w porządku, bardzo zawodowo, bardzo precyzyjnie i świetnie przygotowane. No tyle, że ja miałem swój prywatny tutaj grymas, powiedzmy sobie. Ale lata minęły, nie będziemy się kłócić o to, kto jest lepszy. A Lindsay Buckingham właśnie wydał płytę, będącą taką antologią, podsumowaniem swoich, wedle niego, najlepszych rzeczy. Bo sam układał tę płytę. Ukazała się bardzo niedawno, nosi tytuł Solo Anthology, The Best of Lindsay Buckingham. No i jeszcze do tego poło remasterowane, to wszystko wyczyszczone, poprawiane, nie tak brutalnie, tylko tak, żeby brzmiało rzeczywiście krystalicznie czysto. No i słucha się tego, choć bluesa w tym przecież niewiele. Dwa utwory jeszcze z tej płyty. Go Insane najpierw, to wszystko jego własne kompozycje, a potem jeszcze będzie Gift of Scrooge, Lindsay Buckingham. Trouble in this world, living Między innymi Buckingham przedstawił wybrane pozycje ze swojej właśnie wydanej antologii. Otrzymałem pierwsze listy od Państwa, nie tylko dotyczące muzyki, ale również aury. Nie wiem, czy to prawda, ale napisał ktoś, że w Wałbrzychu śnieg pada. Patrzę w okno, no my jesteśmy w Warszawie, trochę w innym miejscu. U nas no, jesień zachmurzona, ale na razie o śniegu ani mowy. Nie wiem, skąd przyjechał, no właśnie, ten, kto awizowany jest takim sygnałem. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Redaktor Owczarek, dzień dobry. A ja serwus oczywiście zaserwuję, bo ja zawsze tak serwuję, a przyjechałem z Big Beat Landu. Kiedyś był taki utwór czerwono-czarnych, proszę pana. Naprawdę? Big Beat Land. Tak, ja z Big Beat Landu do pana przyjeżdżam. Czy nie z Wałbrzycha? Nie z Wałbrzycha. A tam był pana śnieg? W Big Beat Landzie? Tak. Nie, tam zawsze wszystko jest, proszę pana, słonecznie i pogodnie. No to cieszę się bardzo i ciekawe, co pan z tej krainy przywiózł. Dzisiaj, świadom tego, że może być pan skołowany zmianą czasu. Kompletnie. Postanowiłem właściwie nieba panu przychylić. No, dobroć pana mnie obezwładnia. I od razu, na wstępie, likwiduję pana dysonans poznawczy, ponieważ dzisiaj wykonawca, no, z czołówki Big Beatowej, nawet pan powinien ich znać. No ale to pan mnie chce obrazić. A broń teraz. Boże, jakże pan tak może mnie atakować, publicznie w dodatku? Sugestia jest taka, że ja rozpoznaję ewentualnie Czesława Niemena, a potem już czarna dziura. Ja paru jednak pamiętam. Chciałem pana sprowokować do takiej szerszej dyskusji, proszę pana, do wymiany zdań. No proszę i opinii. Bardzo. Jestem gotów. Dzisiaj chochoły. O. No dobrze, nie pan będę się nawet, pan ich nawet nie tylko mógł słyszeć, proszę pana, ale nawet ich znać osobiście, ja bo to przecież Warszawa. To, ja ich znałem. To mogli być pana znajomi, koledzy z pracy, sąsiedzi. No sąsiedzi może nie, bo oni z Mokotowa, a pan zdaje się chłopak z Powiśla. Ja jest, z Powiśla, to jest, ale wie pan, na Mokotów się wpadało. Parę ładnych kilometrów od siebie leżą te dzielnice Warszawy. Z grubsza twórczość chochołów kilkuletnią można by podzielić na dwa okresy. Może od drugiego zacznę, jeśli pan pozwoli. Proszę bardzo. Mianowicie w drugim okresie działalności zespół uważał się za drugich Animalsów. Nie wiem, czy pan pamięta. I są liczne dowody na to, że tak rzeczywiście grali. Na przykład jeden z dowodów, bo żądajcie dowodów, nie obietnic, proszę pana. Trzymam dzierżę w swoich dłoniach. Gdyby pan zechciał potwierdzić. A, czwóreczka? Tak, ja zawsze z taką płonną nadzieją przynoszę te czwóreczki z lat 60., że pan się wzruszy. Ale no, wiem, że pan raczej zbierał amerykańskie czwóreczki, a nie polskie, więc pan się nigdy nie wzrusza. No. Wie pan, ja jestem introwertyczny, więc wzruszenie w środku u mnie tkwi. Wiem, że pan na pewno nie ma tej czwóreczki u siebie w kolekcji. Chyba, że jej panu nie oddam. Nie, nie, o nie. To przez sąd. Przez sąd będę ściągał, proszę pana. Natomiast tego pierwszego okresu działalności chochołów nie ma specjalnie udokumentowanego i wówczas to chochoły twierdziły, że były polskimi szydełsami, proszę pana. Oni instrumentalnie bardzo się tak... Tak, ale jak się pan rozejrzy, no to nie ma specjalnie dowodów na to, że oni tymi drugimi szydełsami byli. Ja, proszę pana, postanowiłem to dla pana specjalnie zmienić. No ciągle mnie pan do głębi porusza. Będzie dowód. I tutaj znowu potwierdza się ta nasza stara, wypracowana zasada, że jeżeli chce pan szukać jakichś perełek, proszę pana, no to nie szuka pan w miejscu działalności ale zespołu. Absolutnie. I gdzie znalazłem dzisiejszy utwór warszawskiego zespołu chochoły? W Wałbrzychu. W Opolu, może być? Może. W Opolu. Tutaj z tego miejsca serdecznie dziękuję kolegom z Radia Opole za udostępnienie tego nagrania, które nosi tytuł Ondraszek, proszę pana. O, ludowość. Tak, ale niech pan się nie krzywi. Ja też się na początku skrzywiłem, że ja po wysłuchaniu tych ondraszków wcześniej, trubadurów niebiesko-czarnych, to ja już, proszę pana, żadnego ondraszka nie chciałem słuchać w wykonaniu Big Beatowego polskiego zespołu, ale pomyślałem sobie, proszę pana, Wojciech Mann, wart jest mszy. Posłucham. I proszę pana... A ma dzisiaj niezłą fazę. No. Chciałem panu nieba przychylić, żeby pan już nie musiał, skołatany tą zmianą czasu, uczestniczyć w tej rozmowie. To ja sobie zadaję pytania i sam sobie odpowiadam. Proszę bardzo. Otóż na szczęście ondraszka w ondraszku nie jest tak dużo, więcej jest shadowsów i surfu, więc to powinno pana wzruszyć. Wiem, że pan ceni dużą estymą, proszę pana, darzy dużą estymą Shadowsów. Darzę, bo ich bardzo lubiłem. I może też pan na przykład zapytać, no panie Michale, ale czy do tego czasu nie doczekaliśmy się jakichś wydań kompaktów, takich zbiorczych, proszę pana, twórczości Chochołów i czy tamtego Ondraszka przypadkiem nie ma na tym kompakcie? No, jak pan zajrzy, proszę pana, do niedawno wydanej płyty zbiorczej Chochołów, to no, na liście utworów pan nie znajdzie żadnego Ondraszka. I ja się bardzo cieszę, proszę pana, że składanki tak wyglądają w Polsce, dzięki czemu ja mogę tutaj do pana przychodzić latami, a słuchacze i fani mogą sobie, proszę pana, sami te składanki zbiorcze utworów bigbitowych wykonawców robić. A pan wypełnia luki, bardzo, bardzo brawo. I jeszcze jedną ciekawostkę chciałem powiedzieć, ponieważ to był rok 64, czyli jeszcze wczesna działalność Chochołów, to grał tam pewien człowiek, gitarzysta, który, tak się składa, jest patronem tego studia, z którego teraz przemawiamy, proszę pana. Mam na myśli Andrzeja Turskiego. Tak, przecież. I jak pan usłyszy tam dobrze grającą gitarkę, no to jest Andrzej Turski. Mówiło się, Turek wycina. Jest pan gotów na chochoły w rytmie Shadowsów? Dobrze. Rok 64. Aha, jeszcze przepraszam, że tak dużo dzisiaj mówię, ale to nagranie niespełna 2 minuty, więc pan mi jakoś to wybaczy. Mianowicie, tu już dla znawców powiem, że jest to wersja studyjna tego nagrania Ondraszek, a nie koncertowa, bo wiadomo, że chochoły grały Ondraszka też na Festiwalu Opolskim w 64 roku. Trochę się zmęczyłem, szczególnie, że mówiłem za pana i za siebie. Chochoły, Ondraszek, rok 64. Udało się panu mnie tym wyborem troszkę wzruszyć, rzeczywiście, bo przypomniałem sobie dawne lata, dawne czasy, obecność na występie Chochołów i takie różne kojarzone z tym wspomnienia. Ja już dzisiaj nic nie mówię, tylko serdecznie panu dziękuję za ja tę rozmowę. Dziękuję panu redaktorowi. Proszę, aby pan nie ustawał w poszukiwaniach i wzruszaniu mnie. To za tydzień wracam i znowu będę dużo mówił. No dobrze. Dziękuję panu Szpulowcowi bardzo serdecznie. Państwa też, myślę, to mogło wzruszyć. To raczej kieruję to do tych nieco starszych słuchaczy, ale młodsi przy okazji usłyszeli polskich Shadowsów. Teraz moja płyta, która niedokładnie koresponduje z propozycją pana Michała, ale też nie jest nowa. Like a dream. Make me feel crazy. Utwór nosił tytuł On the Dark Side i wykonany został przez grupę John Cafferty and the Beaver Brown Band. Ale dlaczego tę płytę uważam za dość szczególną? Mianowicie dlatego, że jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy artysta odniósł największy sukces wtedy, kiedy udawał kogoś innego. Już wyjaśniam. John Cafferty nagrał soundtrack, czyli ścieżkę dźwiękową, udając zespół Eddie and the Cruisers. To był wymyślony zespół, który film przedstawiał grupę muzyczną, która w latach 60. No, ma tam swoje różne perypetie. I tenże John Cafferty, którego nawet chwilami porównywano do Springsteena, nagrał ileś tam piosenek i własnych, i coverów do tego filmu, udając gwiazdora lat, no tak jak powiedziałem, przełomu lat 50. 60. A potem na bazie sukcesu tego albumu z dźwiękiem z filmu, no próbował dalej rozwijać swoją karierę, ale już nie osiągnął specjalnego sukcesu. No więc dla, podejrzewam, niektórych słuchaczy bardziej dał się zapamiętać jako Eddie and the Cruisers, a nie John Cafferty. No i ta skomplikowana, choć nie tak bardzo istotna dla rozwoju muzyki historia, poprzedza jeszcze dwa utwory, które z tego albumu filmowego dla Państwa wybrałem. Oto John Cafferty i Mockingbird, a potem Runaway. Start this delay. You held me close. Coś nam zdaje się zacięło w maszynie, ale ekipa ratunkowa już wyciągnęła śrubokręt i próbujemy uruchomić. Poproszę o sygnał, czy udało się. No może to jest uszkodzenie nieusuwalne, ale staramy się jak możemy. Jak nie, to zmienimy płytę, no ale na razie jeszcze widzę przez szybę walkę. Próbujemy. Thank you. przyszedł list od pani Marty treści takiej. Panie Wojciechu, co to za piosenka? Brzmi jak Bruce Springsteen. Czyżby? I dodała jeszcze słuchaczka, że aplikacja rozpoznająca nie rozpoznała. I to jest taka moja złośliwa satysfakcja złego człowieka, że aplikacje nie są lekiem na całe zło, no bo czasem udaje się wyciągnąć taką płytę, której te elektroniczne mądrale nie znają albo nie mają w swojej bazie. Tak, pani Marta, to był John Cafferty z filmu o Edim and the Cruisers. Mieliśmy co prawda awarię techniczną, ale piosenki w końcu poszły. I teraz następny album, który w pewnym sensie ma coś wspólnego z tym, co mówiłem o Johnie Caffertym, mianowicie o udawaniu kogoś innego. Przy czym nie robię z tego zarzutu, ale tak się zdarza. Otóż Janek Chojnacki przedstawił kiedyś nagranie takiej artystki, która nazywa się Crystal Shawanda. Zaciekawiła mnie ona, bo nie znałem jej wcześniej. Poszukałem, ona śpiewała jakieś country, jakieś takie rzeczy, ale właśnie tak jak to się zdarza niektórym z różnych gatunków muzycznych, nagle ich nachodzi takie pytanie, czy ja się sprawdzę w bluesie, czy ja sobie poradzę. No i pani Krystal weszła do studia i nagrała płytę Voodoo Woman. Ah! is gonna last. I said it's gonna last. Oh, good God Almighty, for eternal tears. Oh, yeah. No i co powiemy? Jeżeli nawet pani Krystal Szałanda w duszy serca, w głębi serca jest piosenkarką kantrową, to jej wycieczka w krainę bluesa wydaje się być bardzo udana. No i wystarczy tylko czekać, co dalej. Czy pozostanie w tym nurcie, czy wróci do tego, co było przedtem. A z płyty Voodoo Woman na koniec tej godziny jeszcze jeden kawałek w wykonaniu pani Krystal. Vanish in the darkness down the devil's dirty road. Redemption in the silence of the last breath in the cold. Death, it comes creeping like darkest witch's spell, like Johnson at the crossroads with hell I'm on his trail. And they're lost on that highway, Lord, they're gone, gone, gone. Oh, they're lost on that highway, Lord, they're gone, gone, gone. You train. Autopromocja. Światowe mocarstwo, z którym liczy się każdy przywódca, kraj miliarda 400 milionów ludzi, ogromnych liczb, drapaczy chmur i rowerów. Państwo środka od środka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Pekinu w najbliższą środę. W porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Tomasz Sajewicz. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja.